afalam yasiru fil ard, hivi hawatembei katika ardhi? Tulieleza katika aya zilizotangulia hapo nyuma kwamba asairu huna yashmalu an yakuna sairu bil qalbi wasairu bil aqdam, inakusanya vyote, kutembea kwa moyo na kutembea kwa miguu. Kutembea kwa moyo ni pale kutafakari zile ayatullahi al-kauniyya na ayatullahi al-shar'iyya. Ayatullahi al-kauniyya ni kutazama kama jua na mwezi, mbingu na ardhi, kutazama nyota, mwendo wa mawingu na vitu mbalimbali ambavyo vimekuzunguka, miti na watu na wewe mwenyewe pia na wanyama, lakini kujitazama na wewe mwenyewe, fi anfusikum afala tubsirun. Na ayatullahi shar'iyya ni kusoma kitabu cha Allah, ukaenda ukautembeza moyo wako, ukasoma habari kama alivyozitaja Allah tabaraka wa taala katika surati Hud au surati Shuara au surati Anbiya au katika surati Al-A'raf na sura nyinginezo ambazo zinataja habari za mitume na visa vyao kwa mtiririko, habari zilizotokea watu wa Nuh, habari zilizotokea kwa wakati wa Hud Adan al-Ula, habari zilizotokea kwa Thamud, habari zilizotokea kwa Ibrahim na Lut na Shuaib baada yake, ambaye ni nabii wa watu wa Madian na pia ni nabii wa watu wa Aika, sio, na baada yao waliokuja baada yao manabii wa Bani Israeli. Habari zao ukazisoma, moyo wako unatembea, unalisha katika bustani hii. Hizi ni ayatullahi ash-shar'iyya. Sasa afalam yasiru fil ardh, hivi hawatembei, lakini mfungo fil ardh, hivi hawatembei katika ardhi, fayandhuru wakatazama au fayandhuru wakatazama kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wa wale ambao walikuwa kabla yao. Kaifa kana, vipi ulikuwa aqibatu alladhina min qablihim, mwisho wa waliokuwa kabla yao. Kanu, hao waliokuwa kabla yao, kanu walikuwa akthara minhum, walikuwa ni wengi zaidi kuliko wao, walikuwa ni wengi zaidi kuliko wao. Wa ashadda quwwatan, na walikuwa ni wakubwa zaidi kwa nguvu. Wa atharan fil ard, na athari katika ardhi kuliko wao, yani minhum takdiriyo kuliko wao. Fama aghna anhum, hayakuwasaidia wao, lakini hayakuwasaidia wao, hao walitangulia. Ma kanu yaksibun, yale ambayo walikuwa wanayachuma. Adhabu ilipokuja, yale yao walioyafanya hayakuwasaidia kitu, hayakuweza kuwaondoshea wao adhabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishia kwamba hao waliotangulia walikuwa ni wengi zaidi kuliko sisi tulivyo hivi leo, hao waliotangulia walikuwa na nguvu zaidi kuliko sisi hivi leo, na athari zao katika ardhi ni kubwa zaidi kuliko zetu. Sasa ukitazama sasa hivi karne hii, sayansi ilivyokwenda mbali zaidi, watu walivyofanya uharibifu mbalimbali au vifaa vikubwa vikubwa, mbona tunaona tofauti? Si tofauti, ndio hivyo hivyo. Au mathalan miji kila siku yatanuka, watu wanaongeza. Sisi tuwatazama hivi, hawa watu wa karne hizi tunaowaona sisi au walionekana na mababu na mababu, hawa zinazungumzwa karne nyingi zilizopita, hapa maelfu ya miaka, kama si malaki ya miaka. Na nieleze pia katika baadhi ya darasa kwamba kuonyesha kwamba dunia imeisha, tuko mwishoni, sasa hivi tuko mwishoni, ni maumbile ya watu kupungua na umri wao. Mfano Nabiullahi Adam alayhi salatu wassalam ameumbwa, tuluhu 60 dhiraa, urefu wake ni dhiraa 60, dhiraa ni hizi dhiraa 60, yani kiasi cha tafika futi mbili hizi kama inchi 18, yani inchi mbili, yani futi mbili kasoro, inchi moja na nusu. Sasa dhiraa 60 ni sawa sawa na urefu wa ghorofa 4, Mjengo kama hili hapa mjengo ghorofa 4. Huo ndio urefu wa baba yetu Adam. 60 dhiraa. Sasa mtu mwenye dhiraa 60 akija wakati wa sasa atapanda gari la nani? Ataingia kwenye nyumba ya nani? Utamlisha chakula gani? Tumwangalie vijidagaa dagale. Kisha mtosho wapi? Lakini mtosho. Kwa hiyo itakuwa pingio, watu wakimwona utakufa. Na wamemwona mtu. Kwa hiyo watu na wao kadhalika wakija kutuona sisi watatushangaa. Watatushangaa. Bali katika zama za Bani Israeli wakati wa Musa kulikuwa na watu wakubwa. Wao wenyewe walikuwa ni wakubwa, lakini Amalek walikuwa ni wakubwa zaidi kuliko wao. Wale waliokuwa katika ile ardhi inna fiha qauman jabbarin au jabbarun, walikuwa ni Amalek. Ni watu wakubwa, pamoja na kwamba habari nyingi zinazotaja Israiliyat. Kwa hiyo kila uzao unapoendelea vizaliwa vidude vidude vidogo vidogo vidogo vidogo vijitu. Mtu kuzaliwa na kilo 2.5 vidogo vidogo tu. Kuonyesha kwamba ile dunia na watu wanachoka, vitu vidogo vidogo tu vina umri nao ni mdogo, watu hawaishi. Mtu akifika 100 basi imekuwa ni muujiza. Da, ana miaka 100. Kafika 100. 100 zamani watoto wadogo tu hao. Watu kuishi kawaida miaka 700, 800, 1000, 700, 800, 1000 ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo kuonyesha kwamba dunia sasa inakwenda mwisho. Na ndio maana pia hakuna mtume mwingine tena baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'istu ana wasa'ata kahataini wa qarana baina isbi'aihi alwusta was-sababa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimetumwa, nimeletwa mimi na kiyama tu kama hivi, akaambatanisha baina ya vidole vyake viwili, kidole cha katikati na kidole cha sababa, kidole cha shahada. Kwa hiyo sehemu iliyobakia hapa, dunia imetoka kote kuimefika mpaka hapa sasa. Kimebaki kijipande hicho kidogo, kifikie kidole hiki hapa, kifikie hiki, ndio sehemu iliyobakia ili kiyama kifike. Sasa tangu aseme maneno haya ni miaka 1400 imeshapita. Tuonyesha kwamba tunakwenda mwisho. Baadhi ya wanachuoni waliposikia habari hizi za kiyama kwamba buistu ana wasaata kahatain, kina Ibn Jarir Tabari asema haitafika miaka 500 kiyama kitasimama. Miaka 500 ikapita, wakaja kina Suyuti wakasema amekosea vibaya sana Ibn Jarir. Kwa nini yahadid? Kwa nini aseme kwamba kiyama kitafika miaka 500? Haya makosa, kwa sababu wewe unasema Allah tabaraka wa taala thaqulat fi samawati wal ardh. Kiyama kimekuwa kizito habari yake mbinguni na ardhi. Kiyama la ya'lamuha illa Allah. Alafu naye akasema lakini pingine 1000 ikitimia kiyama kitasimama. Yeye amefariki mwaka 1911. Tasaona kwamba baada kama miaka 99 hivi, miaka 89 ikifika tu kiyama kitasimama kumbeleni, ikifika 1000 labda. Miaka mingapi sasa ishafika? Tangu afisuti. Kwa hiyo inakimbilia miaka 500 sasa hivi tangu aseme yeye naye. Kwa hiyo haifai kuhadi. Pia tunasema kwamba kiyama kimekurubia, lakini hatujui ni miaka 500, hatujui ni miaka 1000 mbele, hatujui miaka 2000. Allah ndiye anayejua. Haya. Kwa hiyo waliotangulia walikuwa na nguvu zaidi, walikuwa ni wengi zaidi kuliko sisi. Na walikuwa na nguvu zaidi kuliko sisi, na wameacha athari katika ardhi zaidi kuliko sisi, lakini yote hayo hayakuwasaidia kwa sababu ya yale walioyachuma. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, wakati walipowajia wao mitume wao kwa hoja zilizodhahiri, kwa hoja zilizokuwa wazi wazi, farihu bima indahum, walifurahi kwa istihzai kwa sababu ya kile walichokuwa nacho. Farihu, walifurahi kwa istihzai, bima indahu, kwa sababu ya kile walichokuwa nacho. Minal ilmi, ambacho ni ilmu, nacho ni ilmu. Min ya bayani aljinsi, siyo tabi'i. Minal ilmi, nacho Hicho walichokuwa nacho, nacho ni elimu, walikuwa na elimu nyingi na maarifa. Farihu bima indahum min al-ilm, walifurahi kwa istihzai kwa sababu ya kile walichokuwa nacho. Min al-ilm, nacho ni elimu. Wahaqa bihim, na kikawashukia wao. Ma kanu bihi yastahzi'un, kile ambacho walikuwa wanakifanyia istihzai, walikuwa wanafanya istihzai ya adhab. Mwambie Mola wako uta adhab, leta leta adhab. Atasema tutaadhibiwa sisi, tutaadhibiwa sisi, leta adhab. Wanafanya sisi, wanauliza he, sasa ile adhabu yako itakuwa lini? Bado tu wanamfanya istihzai mtume wao. Sasa kikawashukia kile ambacho wao walikuwa wakifanya istihzai. Falamma ra'au ba'sana, wakati walipoona adhabu yetu, qalu, wakasema, amanna billahi wahda, tumemwamini Allah aliyekuwa peke yake, wakafarna bima kunna bihi mushrikin, na tumevikufuru vile ambavyo tulikuwa ni wenye kuvishirikisha naye. Wakafarna bima kunna bihi mushrikin, na tumevikufuru vile ambavyo tulikuwa ni wenye kuvishirikisha naye. Tunavishirikisha pamoja na Allah, ile bihi iliyotangulia pale, mushrikina bihi, bima kunna, yani mushrikina bihi, kwa vile ambavyo tulikuwa ni wenye kumshirikisha naye Allah tabaraka wa taala, pamoja na yeye. Tumeshavikufuru, tuvitaki tena, ile mizimu yetu sisi hatuitaki, sio yetu ile. Wallahi rabbina ma kunna mushrikin, twaapa kwa Allah mola wetu, sisi hatukuwa washirikina. Lakini haitasaidia kitu, kwa sababu kila kitu kimedhibitiwa. Falam yaku yanfa'uhum imanuhu lamma ra'au ba'sana, haikuwanufaisha chochote imani yao. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, haikuwanufaisha wao imani yao. Lamma ra'au ba'sana, pale walipoiona adhabu yetu, haikuwanufaisha chochote imani yao. Na kuna watu wanasubiri mpaka waone mambo kwa macho yao ndio waseme tumeamini. Sasa hilo la kuamini kwao katika kipindi hicho halisaidii kitu. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi, ada ya Allah ambayo imepita kwa waja wake. Wa khasira hunalika alkafirun, na wamekhasirika hapo makafiri. Ndakuwa ni نسبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه ومفوت آداء الله تبارك وتعالى أو مفوت آداء الله تبارك وتعالى اللي يبيتك وجواك. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون نوم خسريك ومبت خسارها ومبت خسارها وكفيري. سورة من الشيء نسأل الله تعالى بمنه أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن. نعم. سن الله بهم سنة الله. نعم. Allahu a'lam, lakini wanatofufuliwa katika maumbile yale wanadamu walio kwa kawaida. Allah ndiye anayejua zaidi katika maumbile ya baba yetu Adam. Lakini wallahu a'lam, kiyama na arasati kiyama ina mambo mengi sana, ili watu wa motoni waweze kuhimili adhabu za motoni, watakuwa maumbile yao ni makubwa zaidi kuliko hivyo walivyo hivi leo, na hivyo hivyo watu katika pepo, na amari zitapungua. Sasa tujui, wallahu aalam, umri huo wa kuingia peponi wa kuona miaka 33 kwa wanaume, Allah tabaraka wa taala ataweka wakati gani? Wakati wa kufufuliwa au wakati wa kuingia katika janna? Kwa sababu katika pepo hakutaingia wazee, watu wote wataingia katika umri wa vijana. Kwa wanawake watarudishwa umri wa miaka 18 takriban, urban atraba, watakuwa wasichana wadogo tu, wanawali waliomarika, na wanaume watakuwa vijana barobaro, ili waweze ku utanaam na neema za peponi. Sio inge peponi mzee. Hakuna mzee. Sasa hatujui mambo haya yatabadilika wakati gani, Allah ndiye anayejua. Kitu cha msingi kwa ajili ya kiyama wewe fanya amali. Itakuwaje mambo mbele ya safari huko? Naam. Allah hakuna katika huu ulimwengu linalotokea ila lile ambalo alitaka Allah. Hakuna katika ulimwengu huu linalotokea katika huu ulimwengu ila lile analotaka Allah. Ili liwe ili lisiwe, yote ameyataka yeye. Na yeye ndiye aliumba ukafiri na ndiye aliumba imani Uislamu. Na ndiye aliumba maasi, aliumba taa. Vitu vyote vinavyoumba Allah tabaraka wa taala katika utashi wake. Lakini si kila alichokiumba na kukifanya basi anakipenda na kukiridhia. Ameumba ukafiri lakini hauridhi. Amemuumba ibilisi, amemlani. Hampendi. Wala hamridhi, lakini pia kamuumba yeye. Kwa hiyo wanadamu wanazunguka katika mashia ya Allah tabaraka wa taala, hawatoki nje hapo. Sasa mtu asije kafahamu kwamba utashi wa Allah unaupendelea na uonevu. La. Hakuna hilo. Ukitaka kujua hilo, basi soma tauhid na soma masala ya imani na qadar, ndio utajua kwamba hakuna upendeleo. Kivipi? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika makadirio yake, kitu cha kwanza katika kadari, katika yale mambo manne ya kadari, kitu cha kwanza ni elimu. Elimu yake ni ya azali, haina ukomo katika mwanzo, yani haina umwanzo. Yeye alishajua kwamba mimi nitaumba viumbe, katika viumbe nitakaoumba ni wanadamu, katika wanadamu nitakaoumba ni fulani, atakuja wakati fulani, nitaleta mitume, nitateremsha vitabu, ujumbe bwana huyu utamfikia, risala itamfikia, mawaidha atayapata, muongozo ndio huu kwamba kuna kadha, sitaki shirki, nataka tauhid, simamisheni swala, toeni zaka, fanya ni kadha, zile amali zote mimi nitaamrisha. Lakini bwana huyu hatakubali, hata swali huyu, huyu bwana hatafunga, huyu bwana atafanya kadha, huyu bwana atafanya kadha wa kadha katika niliyochukia na niliyoharamisha, atayafanya yeye. Hayo yote aliyajua Allah tabaraka wa taala kabla, tangu kwa azali. Wakati wa kabla kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050, Allah subhanahu wa taala aliumba kalamu, kisha akaambia ile kalamu andika. Miaka 1050 kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Kwa hiyo mbingu ni kalamu ile ikaandika katika lauhi almahfuz, ikaandika yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameyajua kwa viumbe wake yote. Kwa hiyo hii ni sehemu ya pili ya kuandikwa yale aliyojua kwamba fulani bin fulani atokana uzao fulani, atakuwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, huyu atakuwa hivi, atakuwa hivi. Yote yale yameandikwa katika lauhil mahfuz, yale aliyojua. Kisha Allah tabaraka wa taala akaumba na akataka kile alichokiumba kiwe vile anavyotaka yeye. Kwe akaumba, vikaja vizazi vizazi mpaka ukafika wakati wako. Ile ile aliyojua Allah tabaraka wa taala kwamba wewe utafika wakati fulani, kwenye sekunde fulani na dakika fulani, saa fulani, wakati fulani au siku fulani, mwaka fulani utazaliwa wewe, ukazaliwa wewe, ukaja duniani. Yale yote yakatokea na aliumba ikawa hivyo hivyo, hakuna tofauti na kwenye lauhi mahfuz, na hakuna tofauti na kile alichokijua. Kwa hiyo wewe unakwenda kwa mujibu yale maandishi yaliyotangulia aliyoyajua Allah tabaraka wa taala, na hutoki nje hapo. Ndio maana akasema subhanahu wa taala, inna khalaqna al-insana, aliposema katika suratu dhahri au suratu al-insani pia inaitwa, hal ata ala al-insani hinu min al-dhahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samia'an basira. Kisha akasemaje? إنا هديناه السبيل حقيقة سيسي تمبينشيا يا منادام جيا sasa moja mambo mawili imma ziko mbili imma shakiran wa imma kafura imma atakuwa ni mwenye kushukuru na imma atakuwa ni mwenye kukufuru hivi ndivyo alivyo mwanadamu kwa hiyo anayo sehemu katika khiari anayo sehemu katika utashi Allah tabaraka wa taala amemuumba hivyo na amemjua na ameandika alichokijua na hautatoka nje ya maandishi aliyojua Allah tabaraka kwa Allah shajua masiri yetu si kwamba atajua ikitokea kashajua ni nani wa motoni na nani wa peponi kashajua na kashaandika kila alichokijua na ndio maana baadhi salafi wanasema ma abkana ma abka alkitabu sabiq hakuna kitu kilichotuliza sisi kama kitabu kilichotangulia hakuna kitu kinachotuliza sisi tukifikiria kama maandishi yaliyotangulia hayo maandishi yanatutesa sana Sasa sio kwamba ameandika kwamba huyu nataka nimuingize motoni. La, aliyajua hayo kwamba yatatokea kwako. Akayaandika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba walipoambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema fa fima na'mal. Bas tutafanya amali gani sasa? Ya nini amali? Tukae tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqala. Fanyeni amali kwa sababu kila mtu amefanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. أسأل الله أن يسر لنا اليسرى أتفني وبيسي سنجي وبيسي لا تواندك يسيس كتك وتويمة كل حالي كل مني نسأل الله لنا التوفيق والسداد هنا Muislamu kushiriki katika mambo yanayohusu ibada ambazo si za Uislamu awe ni Yahudi au Mnasara au Al-Majus au washirikina wengine wapagani na wengineo katika washirikina wenye kuabudu mizimu mathalan umeitwa ukajenge mzimu eh labda kuna sehemu ya kwa tunataabudu unafanya mzimu sasa pamejua kibanda au kuna watafuta fundi wewe ukaitwa wende ukajenge katika sehemu ile ya mzimu ni sehemu ya ibada yao haram عليك ni haram juu yako au umeitwa ukatengeneze jengo la ibada la mayahudi au ukatengeneze jengo la ibada la manasara na wewe muislamu hadha la yajuz wa taawanu ala albirri wattaqwa wa la taawanu ala alithmi waludwa Kwa majengo yao na shughuli zao wewe pengine ni fundi umeitwa ukatengeneze fundi umeme au fundi bomba au fundi seremala au fundi kadha fundi mwashi fundi mason umeitwa kule ukajenge na ni sehemu ya ibada haifai kwako wewe ama katika mambo mengine ya kutaamali sisi na wasiokuwa waislamu muamala uko huru kama si katika masuala ya ibada amekuja kwako ameomba kazi labda ataka kazi ya kilimo mpe kazi kama ipo kama yeye aiweza mwajiri au wewe unaomba kazi kwake kazi kama hiyo ya kilimo yake yeye unajua kwamba hili jambo ni jambo lake yeye na maisha yake si jambo la ibada yake kama ni jambo linafungamana na mambo ya ibada basi haitaruhusu hautaruhusiwa wewe ndio maana hata ulama wa Kiislamu akiwemo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amezungumza na haya tulishazungumza kuhusu masuala ya Christmas na mengineyo kwamba haifai pia katika misimu kama misimu ya aiyadi za makufara kuwauzia bidhaa zao mfano ukauza maua unajua kwamba huu ni msimu sasa watu wanahitaji maua au ukenda ukauza chakula ukawauzia wao kwa sababu ya idi zao na sikukuu zao au ukawauzia ukaona sasa ni wakati wa Christmas umefika watahitaji watoto wao kuvaa ukaita nguo ukawauzia la yajuzu dhalika kwa sababu ni kushirikiana nao katika ibada zao za kuabudu msalaba haya ndio wanaozungumza wanaochuoni kwa hiyo haifai kushiriki katika ujenzi wa vitu kama hivyo ni haramu haifai kabisa na wewe utakuwa una nasibu pale una nasibu una fungu pale katika ile ibada inayofanyika na man taraka shay'an lillah awadahu Allahu lahu khayran min dhalik, anayeacha jambo lolote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah umfanyia badali yeye iliyokuwa bora kuliko hiyo. Unaweza kusema ukaona kwamba hii ni fursa nimeipata, wacha nifanye kazi, lakini ikawa ni maangamivu kwa kweli, na ukaiacha pingi kazi Allah kukuletea kilichokuwa bora zaidi yeye. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.